Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tamyć. Dzień dobry, mamy czwartek, 16 dzień stycznia, jest 14, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Były premier Mateusz Morawiecki może stracić immunitet. Wniosek w tej sprawie trafił do Sejmu. Protest przeciwko decyzji prokuratury w głośnej sprawie Kamilka z Częstochowy. Nielegalny zrzut ścieków w Gliwicach. Władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Do Sejmu wpłynął wniosek prokuratury w sprawie uchylenia immunitetu byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował, że dotyczy on tzw. wyborów kopertowych. Chodzi o decyzję zorganizowania prezydenckich wyborów w formie korespondencyjnej podczas pandemii. Nie zgadzają się z decyzją śledczych. Bliscy zamordowanego Kamilka z Częstochowy i grupa mieszkańców tego miasta wraz z rzeczniczką praw dziecka pojawili się dziś przed siedzibą prokuratury krajowej w Warszawie. Protestują przeciwko decyzji śledczych z Gdańska, którzy umorzyli postępowanie w sprawie niedopełnienia obowiązków przez pracowników instytucji publicznych i pomocowych. Na miejscu jest Agata Król. Agato, co mówili? Ta sprawa jest niepokojąca, powiedziała rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Ten system nie może tak funkcjonować. W Polsce nie mogą ginąć dzieci w wyniku przemocy domowej. Przed prokuraturą pojawiła się rodzina Kamilka, tata i siostra Magda. Siostra odczytała krótkie oświadczenie. Jest mi niezmiernie przykro, że tak potraktowano sprawę moich braci, a w szczególności Kamilka, który mocno do mnie przylgnął. Mimo naszej krótkiej relacji z Kamilem, bardzo się do siebie przywiązaliśmy. Czuję złość i ból z powodu takiej decyzji prokuratury. Chcę oświadczyć, że wspólnie z pełnomocnikami moich braci będę robić wszystko, by doprowadzić tę sprawę do pełnego wyjaśnienia. Adwokaci zajmujący się sprawą chłopców zapowiedzieli złożenie zażalenia. Dziś prokuratura krajowa poinformowała, że sprawę przeanalizuje Departament Postępowania Przygotowawczego. Agata Król, dziękuję za relację. Gliwicka oczyszczalnia ścieków wszczyna alarm. Doszło do nielegalnego zrzutu dużej ilości oleistej substancji. Jest w niej wysoka zawartość tłuszczu i detergentów, poinformowało przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Gliwicki ratusz zapewnia, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców i okolicznej przyrody. Sprawa została zgłoszona do prokuratury. Związkowcy z Poczty Polskiej mają zdecydować, czy ogłosić strajk. Niezadowolenie pocztowców wynika z ogłoszonych w ostatnim tygodniu zwolnień grupowych i sporu zbiorowego o podwyżkę wynagrodzeń. Prawnie strajk jest możliwy, bo jesienią w trakcie wewnętrznego referendum za jego organizacją opowiedziało się ponad 90% głosujących. O tym, czy związki zdecydują się na taki krok, dowiemy się po południu. Papież Franciszek kontuzjowany. Po upadku, do którego doszło w domu świętej Marty, nosi ortezę na ramieniu, podał Watykan. W komunikacie wyjaśniono, że papież nie doznał złamania. Ramię uruchomiono profilaktycznie. Wraz z początkiem ferii w najbliższą sobotę zostanie otwarta dla narciarzy trasa w Dolinie Gąsienicowej wraz z wyciągiem krzesełkowym na szczyt Kasprowego Wierchu. Wcześniej była zamknięta z powodu niewystarczającej ilości naturalnego śniegu. Ponieważ stoki leżą w Parku Narodowym, nie można ich sztucznie naśnieżać. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, miejscami deszcz lub mrzawka. Na południowych krańcach wciąż możliwa gołoleć, a miejscami mgły. Na termometrach minus 2 stopnie w kotlinach górskich, plus 2 w centrum i około 3 nad samym morzem. Jutro więcej przejaśnień i odrobinę cieplej. Autopromocja. Tonacja Trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą. Na niezapomniane utwory jazdy obowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program Trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Tania Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Przygotowujemy je z naturalnych składników, bez dodatków do żywności. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Na patelni gotowe. Tania Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Na najlepiej zastosować Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Wybór przestronnego i komfortowego samochodu może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger to zarówno wygląd SUV-a, jak i nawet 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 73 900 zł. Skorzystaj z dodatkowej oferty specjalnej na samochody z rocznika 2024. Sprawdź również atrakcyjną ofertę dla biznesu. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Samograj. To I get so lost sometimes. And this emptiness fills my heart when I want to. Nothing left out. 10 minut po 14, czas rozpocząć. Samograj. To rozpoczynamy. Samograj, program, w którym opowiadamy o świecie gier wideo, ale też gry wideo są generalnie takim punktem wyjścia, więc albo zaczynamy, jak to z punktami wyjścia bywa, od gier, albo kończymy na grach. Przede wszystkim spotykamy w tym programie osoby, które są związane z branżą i są kreatywne. Dzisiaj Tomek Suwalski z Platyczny Masz w naszym studiu, reżyser, scenarzysta, a także pisarz. Pracował ostatnio przy zwiastunie do gry Wiedźmin 4 i na pewno część pytań będzie tego tematu dotyczyć, ponieważ ten zwiastun może teraz już pochwalić się wielomilionową publicznością, też wywołał dyskusję na całym świecie i o tym między innymi w tym odcinku Samograja, ale też zajrzymy do świata gier i opowiemy Państwu o premierach. Samograj. W tym mijającym tygodniu polskie studio Rebel Wolves, złożone z branżowych weteranów odpowiedzialnych m.in. za Wiedźmina i Cyberpunka, zaprezentowało swoją najnowszą grę The Blood of Dawnwalker. To gra RPG z kamerą umieszczoną za plecami głównego bohatera, której akcja rozgrywa się w Karpatach z XIV wieku. Gracze mają trafić do otwartego świata w klimacie dark fantasy. Głównym bohaterem jest Cohen, młody mężczyzna przemieniony w tytułowego Dawnwalkera. To istota zawieszona pomiędzy dniem a nocą, a także życiem i śmiercią. Pora dnia będzie kluczowa dla rozgrywki. Zupełnie inaczej przyjdzie nam funkcjonować za dnia, a inaczej nocą. Dodatkowym ograniczeniem będzie liczba dni. Cohen ma ich 30. W tym czasie musi uratować swoich bliskich z niewoli wampirów. Premiera została zapowiedziana na 2025 rok. Za nami również ujawnienie szczegółów dotyczących innej produkcji. War Torn to RTS debiutującego na rynku studia Stray Kite Studios. Firma została założona przez doświadczonych deweloperów. To m.in. twórcy Age of Empires, Borderlands i Bioshocka. Jak wspomniałem, War Torn to strategia czasu rzeczywistego, która wiosną 2025 roku trafi do wczesnego dostępu na platformach Steam i Epic Games. Nowa strategia fantasy zwraca uwagę grafiką. War Torn wygląda niczym obraz namalowany na płótnie. Jeżeli ktoś się właśnie taką estetyką interesuje, no to wizualnie przynajmniej będzie usatysfakcjonowany. I jeszcze premiery. Na Nintendo Switch debiutuje Donkey Kong Country Returns HD. Zremasterowana wersja platformówki z 2010 roku przygotowało polskie studio Forever Entertainment. W Donkey Kong Country Returns HD tytułowy Donkey Kong i Diddy Kong muszą zmierzyć się z zagrożeniem ze strony Tikisów, którzy ukradli ich banany. Jest to propozycja dla całej rodziny. Jest jeszcze jedna propozycja, tym razem dla maniaków prędkości. Na rynku ukazała się ściganka Assetto Corsa Evo. Tytuł stawia na realizm, oferując szeroki przekrój samochodów z różnych epok. Nowością jest również ekonomia i system progresji z licencjami w trybie jednoosobowym, dzięki czemu będziemy mogli zdobywać coraz bardziej zaawansowane pojazdy. Dodatkowo również jest szansa na personalizację samochodów i ulepszenie wozów, no i ścigać się będziemy od dzisiaj na pecetach. Zaczynamy ten odcinek programu Samograj. Dzisiaj Agnieszka Łukasiewicz realizuje audycję, Józef Niewiarowski jest wydawcą, a Radek Nałęcz mówi do Państwa. Mam tę przyjemność prowadzić tę audycję, no i czas na gościa tego programu. Samograj. A w studiu jest Tomek Suwalski, reżyser, scenarzysta, pisarz. Cześć. Cześć, witam. Czy jeszcze coś powinniśmy dodać do tej zapowiedzi? Nie, jest okej w sumie. Może fan sportu, może miłośnik seriali. Ten pisarz jest może na wyrost troszeczkę z tego wszystkiego. Nie, no to raczej hobby się nie podaje w takiej nocy zawodowej. Pisarz, prawda? Hobbysta. Myślę, że tak, znaczy, no, głównie się skupiam na reżyserii i czasem też na scenariopisarstwie. To jest jakby moja główna działalność obecnie. Mm-hmm. Ten pisarz, no, nie bez powodu, ponieważ na przykład pojawiły się twoje teksty w fantastyce, a wiadomo, kto debiutował w fantastyce. Tak. Andrzej Sapkowski, prawda? I duża część w ogóle polskiego rynku pisarzy. Ale też jest Lampa, jest trochę tych tekstów, które faktycznie się ukazały, więc no, powoli już można tak ciebie przedstawiać. Tak, natomiast ja tak się śmieję troszeczkę, ponieważ jest to tak, gdzieś to jest jakby pisarstwo, gdzieś było jakby początkiem, powiedzmy, mojej pracy twórczej. Miałem to szczęście, że w ogóle w wieku 19 lat udało mi się zadebiutować opowiadaniem właśnie w magazynie bodajże Science Fiction, takim ogólnopolskim magazynie z fantastyką, z czego byłem jakby ogromnie dumny. I przez lata próbowałem cyklicznie pisać nowe teksty. Natomiast no, w ostatnim czasie, przynajmniej w ostatnich 6 latach, bo chyba tyle czasu minęło od mojego ostatniego opowiadania, byłem tak zajęty projektami filmowymi, że nic nowego nie napisałem, ale muszę przyznać, że akurat że troszeczkę wracam do tematu i mam nadzieję, że może w tym roku uda mi się skończyć nowy tekst. A jak dobrze pójdzie, to może za jakiś czas je wszystkie pozbieram w formę jakiegoś zbioru opowiadań na przykład i w końcu wydam coś w formie książkowej, co też by było ekstra. Bo też właśnie o to chciałem zapytać, czy te teksty są dostępne gdzieś, na przykład online, czy trzeba ich szukać w archiwalnych wydaniach? Tego szczerze mówiąc nie wiem. Ja ich online nie publikowałem, ale oczywiście mogę to zrobić pewnie. A tak to są w archiwalnych numerach czy Nowej Fantastyki, która pewnie jest dostępna, zakładam, w jakiejś może nawet formie cyfrowej. Nie wiem, jak jest z Lampą, bo to już jest troszeczkę starszy magazyn, który chyba już w ogóle na rynku nie funkcjonuje w tym momencie. Ale też nawet właśnie dla samego siebie chętnie bym to kiedyś zebrał i wydał, ale do tego czasu myślę, że jeszcze powinienem kilka tekstów opublikować i też pewnie zrobić ze 2 premierowe do takiego nowego zbioru i się zastanowić, z którym wydawcą się dogadać, żeby coś takiego wyszło. Myślę, że tak, że to jest dobry pomysł. A czy właśnie książki, literatura i takie próby pisarskie to było to pierwsze coś, czym się zająłeś, zanim weszły filmy, może gry? Na pewno było to pierwsze coś, co byłem w stanie jakby zrobić samodzielnie, prawda? No, że tak powiem, pisać każdy umie, kto się nauczył pisać i jest to czynność, której można się jak gdyby poświęcić samodzielnie. I to na pewno było coś, od czego zaczynałem jako nastolatek, tak? który gdzieś tam się fascynował i opowiadaniem historii, i literaturą, i filmem. I wiadomo, możliwości wtedy kręcenia rzeczy były marginalne. Miałem gdzieś tam dostęp do jakiejś kamery VHS, później się pojawiły kamery DV. Próbowałem jakieś rzeczy robić, oczywiście z kolegami i tak dalej, ale to są bardziej zabawy, tak? Natomiast literaturę można pisać, prawda, mając do dyspozycji komputer, czy nawet długopis i kartkę papieru. Więc to były takie pierwsze, poważniejsze próby opowiedzenia czegoś i też szlifowania, powiedzmy, takiego stylu narracji i jakby korzystam z tego do dzisiaj, pisząc scenariusze po prostu, czy to chociażby do trailerów, które robię, czy nawet do reklam, które robię, czy do jakichś krótkometrażowych filmów, plus do większych projektów, nad którymi próbuję pracować, typu filmy fabularne, pełnometrażowe, czy seriale, więc cały czas z tego pisania korzystam. Natomiast właśnie stricte z prozą już dawno, dawno się prozą nie zajmowałem, ale troszeczkę może wrócę i dalej jestem ogromnym oczywiście fanem literatury. Jest to jedno z moich największych hobby, które czy ulubieni autorzy to kto? Ojej, ojej, to już takie... Co ciekawe, ja dosyć dużo siedzę w takim świecie tak zwanej fikcji literackiej, niezwiązanej gatunkowo, czyli trochę w świecie nagród literackich, takich jak Booker, Pulitzer. Staram się to śledzić i co roku czytać chociażby te zwycięskie pozycje, ale nie tylko. I tam jest stosunkowo mało fantastyki, ale oczywiście wyrastałem i też dalej gdzieś trzymam rękę na pulsie, żeby wiedzieć, co się dzieje. Głównie science fiction to zawsze był taki mój, powiedzmy, konik i tak samo moja proza troszeczkę, jak zacząłem takim, powiedzmy, klasycznym science fiction, później szczególnie w Lampie pisałem tak zwane mainstreamowe opowiadania bez elementów fantastycznych. A następnie te teksty, które są w Nowej Fantastyce, one próbują trochę łączyć te dwa światy. Czyli są, powiedzmy, gdzieś bardziej dojrzałe literacko, ale zawierają elementy głównie science fiction, takiej trochę obserwacji społecznej i takiej fantastyki bliskiego zasięgu, która jest, powiedzmy, w stanie nam troszeczkę powiedzieć o kondycji człowieka przy zmieniających się warunkach, czy z technologią, czy z obyczajami społecznymi. Natomiast co do samych pisarzy, no to wiadomo, że mam gdzieś tam swoich ulubieńców z dzieciństwa, typu Philip Dick, William Gibson, To były takie postacie bardzo, bardzo wpływowe. Na mnie też jakby na całe to pokolenie lat 80. Cały nurt cyberpunka, który się wtedy narodził, no to się zawsze śmieję, że my to czytaliśmy wręcz do poduszki. I nawet miałem historię, w której w ogóle taki pierwszy opublikowany tekst, który mi się udało gdzieś tam nawet już w wieku chyba 17 czy 18 lat puścić do nieistniejącego magazynu Phoenix, to był w ogóle wywiad z Bruce'em Sterlingiem. Bruce Sterling obok Williama Gibsona jest uważany za ojca i twórcę cyberpunka, więc to były te czasy i gdzieś ta fantastyka tego typu plus właśnie takie hard sci-fi, które też wtedy bardzo było mocne, to jest coś, co jakby zawsze będzie bliskie memu sercu. Zwykle tak jest, że tworzymy do szuflady bardzo długo, zwłaszcza jak jesteśmy bardzo młodzi. Czy był ktoś, kto cię zachęcił do tego, żebyś wysłał te teksty do magazynu, czy tak sam z siebie zebrałeś się na odwagę i postanowiłeś po prostu podzielić się ze światem swoją historią? To był, mam wrażenie, czas, który, nie wiem do końca jak teraz wygląda sytuacja na rynku, wiadomo, nowa fantastyka dalej się ukazuje, nie wiem jak szeroki jest teraz zakres magazynów w tym zakresie, natomiast wtedy tych magazynów było kilka, tak, bo była i nowa fantastyka i był przez pewien czas magazyn, który się nazywał Ubik, tak jak powieść Dicka, był właśnie magazyn Science Fiction i był Phoenix też. I jakby pojawiła się też już taka komunikacja bardziej bezpośrednia, typu wysyłanie maili czy wykonywanie telefonów i mi się udało nawiązać po prostu kontakt mailowy. I wtedy pamiętam chyba Arthur Schreiter, notabene autor systemu roleplaying Kryształy Czasu. Był chyba taką osobą, która gdzieś tam, pamiętam, przez moment wzięła mnie trochę pod swoje skrzydła, redagował mi teksty, troszeczkę mi pomagał. Do tego momentu, aż mi się udało dopracować tekst, który się nadawał do publikacji. Więc gdzieś tam ten taki mentoring osób starszych, które już były publikowanymi autorami, bądź właśnie prowadziły redakcję, gdzieś tam istniał. Natomiast ja nigdy nie chciałem chyba pisać do szuflady, tak naprawdę. Gdzieś tam zawsze mnie bardzo ekscytowało to, żeby jednak się gdzieś tym podzielić i też najchętniej dostać jakiś komentarz, chociaż oczywiście w taki... Teraz najłatwiej dostać komentarze, wiadomo, pod postami na social media. Wtedy to było dużo trudniejsze, więc szukanie tego feedbacku też było bardzo cenne. Nie? Tak, internet wie lepiej, to też wiemy, prawda? Zresztą myślę, że ten temat powróci przy okazji Wiedźmina 4, bo jest też reżyserem Zwiastuna, który całkiem niedawno pojawił się, został ogłoszony w czasie chyba najważniejszej imprezy dla świata graczy, czyli The Game Awards, przynajmniej z punktu widzenia branżowego. Dzisiaj gościem Samograja jest Tomek Suwalski, reżyser, scenarzysta, pisarz. Cały czas będę się upierał przy tym, że jesteś pisarzem. No może takim początkującym, niech ci będzie, ale jednak... To jest 20 lat temu zacząłem. Tak jest, notoryczni debiutanci i to też wiąże się między innymi z zespołem Muchy. Pamiętaj o nas, wyślij kartkę. Będziemy tęsknić i tak dalej. Z niecierpliwości drżą mi palce. Związane na kokardę. Z niecierpliwości drżą mi palce. zdajesz się na wyrost moich słów. Zamazam, kiedy mówisz tak, choć wcale nie słuchasz mnie. Zamazam, kiedy śmiejesz się na wyrost moich słów. Samograj. Tomek Suwalski w studiu, to powiedzmy już nieco więcej o tym Wiedźminie 4. Może jeszcze nie o samej grze, bo w jednym z przyszłych samograjów będę miał przyjemność gościć reżysera gry, czyli Sebastiana Kalembę, ale teraz skupimy się na zwiastunie do gry Wiedźmin 4, którego to ty byłeś akurat reżyserem. Także można już teraz zobaczyć na tym przykładzie, jak duży jest to świat, tak, który już bez żadnych większych kompleksów rywalizuje na przykład ze światem filmu. I taki jest też The Game Awards, czyli miejsce, w którym przyjeżdża cała branża. Wszyscy najważniejsi dla tego świata, którzy pokazują, nad czym obecnie pracują. To takie trochę Oscary, też można porównać to do tego wydarzenia, ponieważ w czasie tej gali wręczane są nagrody, ale też prezentowane są nowe gry. Ta gra Wiedźmin 4 to jest jedna z tych najbardziej wyczekiwanych i myślę, że to też było ciekawe dla ciebie doświadczenie, żeby zobaczyć ten świat i przede wszystkim reakcję widowni, kiedy rzecz, nad którą pracowałeś z innymi osobami, pojawiła się właśnie na tym wielkim ekranie i chciałem o twój odbiór przede wszystkim zapytać. Tak, to był akurat super moment, bo przyznam, że w większości prace nad trailerami czy cinematikami kończą się tak, że po prostu okej, mamy datę premiery i tego dnia po prostu trailer jest uploadowany na YouTube'a i to jest ta premiera, tak? Możemy sobie poczytać komentarze, zobaczyć reakcje. Natomiast rzadko jest to faktycznie powiązane z jakimś eventem, a też z tak dużym eventem właśnie jak The Game Awards, więc to był akurat super moment, że mogliśmy się też tam pojawić, że mogliśmy tam być na miejscu i po prostu zobaczyć tą reakcję na żywo. To, że mówisz o Oscarach, to jest paradoksalnie bardzo prawdziwe, bo nawet ekipa, która realizuje The Game Awards, to jest ta sama ekipa, która realizuje Oscary, więc w ogóle poziom jakby też jakość produkcji i dostarczenia tego widowiska jest niesamowita. Gdyby to, jak to jest zorganizowane, to też idzie live od razu na wiele kamer, na wiele stanowisk, więc naprawdę impreza jest na najwyższym poziomie. No i akurat Wiedźmin leciał jako jeden z pierwszych trailerów i też chyba jako pierwszy chyba na dużym ekranie, tym głównym ekranie na sali, więc wszyscy byli na miejscu, wszyscy byli skupieni, czekali na jakieś właśnie pierwsze newsy, więc oglądanie tego chyba z 7 tysięcy osób jest na tej sali, plus oczywiście te streamy idą. Tam przyszły jakieś statystyki, że w piku jest 150 milionów osób, które to ogląda, więc oglądanie tego na żywo z ludźmi i właśnie jakby dużo bitów z samego trailera jest jakby komentowane na bieżąco, czy oklaskami, czy westchnięciem, to jest jak gdyby super, nie? I właśnie po tylu miesiącach pracy odebrać to w końcu razem z publicznością, no to jest naprawdę ekstra doświadczenie. To jest miejsce Los Angeles. W Los Angeles odbywa się ta gala, chociaż debiutowała kiedyś w Las Vegas. Teraz już od wielu, wielu lat to miasto aniołów, też bardzo filmowe, prawda, przy okazji. Więc Peacock Theater to jest ta arena, gdzie faktycznie odbywają się The Game Awards już rok rocznie. Ale że to jest taki moment, że jest nagle cisza, I wiesz, że wszyscy widzą i co wtedy się gotuje w tobie? Nie wiem, zegarek pokazuje ci, że masz podwyższone ciśnienie? Nie, no jest na pewno, wiesz, taki dreszczyk emocji i stresu. No, nigdy nie wiesz, jak to zostanie odebrane, tak? I też, wiesz, no, byliśmy w kilka osób z Platiża i też było sporo osób z CD Projektu, więc jak gdyby gdzieś tam odbieraliśmy to razem, no wiadomo, że oczekiwania wobec tej zapowiedzi no, były ogromne, tak? I jakby gdzieś tam ta, powiedzmy, presja i jak gdyby chęć tego, żeby to naprawdę było super, szczególnie, że wiesz, no 10 lat minęło, tak? Od Wiedźmina trzeciego, więc jak gdyby no ciężko o bardziej, wiesz, wymagające środowisko. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, co czułem w tamtym momencie. Na pewno byłem bardzo jakby szczęśliwy, że w ogóle, że mamy po prostu swoją premierę w takim miejscu, bo jest to po prostu rzadkość, tak? Jakby nie ma możliwości bardzo często, żeby świętować taką pracę, która no dosłownie często trwa prawie tyle, co zrobienie filmu, tak? Wiele, wiele miesięcy. Są dziesiątki osób pracujące przy takim projekcie, więc fajnie jest móc to celebrować w taki sposób. To jest jedno z tych niezapomnianych przeżyć. Ja sam zastanawiam się w takiej sytuacji, czy bardziej patrzyłbym na ekran i obserwował zwiastun, którego znam każdą klatkę, bo tyle lat i też tyle czasu się nad tymi rzeczami spędza, czy po prostu patrzyłbym na inne osoby, żeby zobaczyć właśnie tę reakcję, jeżeli jest taka możliwość. A co potem? Od razu sięgnąłeś do telefonu, żeby sprawdzić wiadomości, czy jednak postanowiłeś wyłączyć i dać odpocząć urządzeniu? Nie, no to już od razu jakieś, bo też wiadomo, spora też część zespołu oglądała to po prostu w nocy w Polsce online i też już zaczęły przychodzić jakieś wiadomości, typu screenshoty, komentarzy i tak dalej, jakieś reakcje. Też oczywiście ekipa nasza na miejscu i ekipa CD Projektu, tam było z nami sporo osób zaangażowanych w komunikację ze strony CD Projektu, więc dla nich to jest bardzo ważny też moment, jakby cała interakcja z community, z tym, jak to jest odbierane, więc jakby ilość tych informacji nagle jest ogromna. No i to też jest bardzo fajne, tak? To jest jakby ten taki dzień, że następnego dnia wstaje się rano i po prostu jest tyle wiadomości, że nie da się przez nie przejść, tak naprawdę. I potrzeba czasu, prawda, żeby to skonsumować wszystko. Tak, tak. Oczywiście później, zaraz potem następuje tak zwany syndrom odstawiennictwa, że po prostu z kolei jest tego mniej i nagle jakby brakuje tej dopaminy, brakuje tej ekscytacji i trzeba powoli wracać do rzeczywistości. Albo i zawsze pójść do kolejnego projektu, tak? Albo pójść do kolejnego projektu, oczywiście, ale to jakby nie zawsze się tak udaje, że jakby od razu po ma się od razu kolejny i to jeszcze na tyle duży i istotny projekt, co Wiedźmin 4, no nie oszukuje się, tak? Takie okazje pojawiają się bardzo rzadko, więc wiadomo, w idealnym świecie można by było przechodzić tylko pomiędzy takimi projektami, ale czasem trzeba zaczekać na coś następnego i taki syndrom poprojektowy na pewno wszystkich nas dotyczy. Ale szczęśliwie też no, te dwie firmy, czyli Partisz i Masz i CD Projekt Red właściwie są od początku razem i stanowią taki nierozerwalny związek, przynajmniej jeżeli chodzi o te zwiastuny, cinematiki, które otwierają kolejne gry, bo tak było z każdym Wiedźminem właściwie i też z Cyberpunkiem, jeżeli mnie pamięć nie myli, więc tutaj można powiedzieć, że znacie się dobrze i jesteście też ekspertami od tych światów, no bo też Platysz i Masz ma na koncie również pracę przy nie tylko grze, ale też serialu. Tak. Więc jakby ten świat jest doskonale znany. Czy to ułatwia, czy jednak sprawia, że poprzeczka jest coraz wyżej i jest coraz trudniej zrobić coś, co zainteresuje ludzi? Na pewno ułatwia to współpracę pomiędzy studiami i jakby naszą taką komunikację i powiedzmy takie wzajemne czucie tematu, tak? Czyli my doskonale jakby gdzieś tam mówimy tym samym językiem, jesteśmy na tak zwanej tej samej stronie i pod kątem jakby rozumienia świata, nastroju, takiego vibe'u, który się wiąże z tym uniwersum, jesteśmy zgodni. No co do oczekiwań, no to my jesteśmy bardzo wymagający wobec siebie. CD Projekt jest bardzo wymagający, jeśli chodzi o ich światy, o ich produkcję i tak samo był bardzo wymagający we współpracy z nami. Wiadomo, wszyscy gdzieś tam staraliśmy się po prostu, wiesz, że tak powiem, sięgnąć po ten złoty graal, bo poprzednie zwiastuny Wiedźmina no, robiły furorę i były zapamiętywalne, szczególnie Killing Monsters, tak, który jest do dzisiaj takim po prostu benchmarkiem? tak? No i to był bardzo przełomowy zwiastun, myślę, i dla CD Projektu, i też dla Platyża. Zwiastun, który reżyserował Tomek Bagiński i też to był temat, który bardzo nas też postawił na takiej międzynarodowej mapie w ogóle tak dużych projektów i tak dużych franczyz, tak? Więc wiadomo, że to jest wszystko troszeczkę, że tak powiem, magia i nigdy się nie wie, co z tego czarowania wyniknie i jakby tyle miesięcy, że tak powiem, gotowania tej zupy może mieć różne skutki. No, liczy się na jak najlepszą reakcję i no też jakby nasza w tym głowa, żeby zawsze stanąć troszeczkę z boku, spojrzeć na to jako... To jest zawsze taki mój challenge, tak, że jakby największym wyzwaniem, znaczy takich wyzwań pracy reżysera jest mnóstwo oczywiście, ale jednym z takich bardzo dla mnie kluczowych jest to, żeby przez cały czas, przez cały ten proces i cały czas produkcji patrzeć na to, jakbym to oglądał po raz pierwszy, bo to jest najważniejsze, tak, gdzie wiadomo, są ludzie, którzy obejrzą ten zwiastun dziesiątki razy, ale znaczna większość po prostu obejrzy go raz i w tym jednym, podczas tego jednego jakby obejrzenia ja muszę sprzedać te wszystkie emocje, ten cały klimat i vibe i to jest jak gdyby czasem będąc bardzo blisko jakby tej ściany projektowej, że tak powiem, można rzeczy nie widzieć i przez to się pomylić tak naprawdę, tak? I w sensie dostarczyć coś, co nie rezonuje, co jakby nie daje tego, co miało dać, więc tu się, mam nadzieję, udało, bo reakcje jakby są bardzo fajne i poszło to bardzo szeroko, więc jakby taki dystans do projektu i ocenianie go zawsze na świeżo jest gdzieś tutaj kluczowe. Ja mam wrażenie, że wasz zwiastun do Wiedźmina 4 zdobył największą popularność z tych wszystkich, które zostały tego dnia pokazane w czasie The Game Awards i to idzie w miliony. Jeżeli chodzi o wyświetlenia, oczywiście możemy podać liczbę 4 miliony z głównego kanału The Witcher, ale też wiele osób to udostępniło, wiele redakcji, wiele innych YouTube'ów, tak. Innych twórców. Było to szeroko omawiane. Przede wszystkim omawiana była postać Ciri. Czy jest to wdzięczna postać dla ciebie jako reżysera? W jakim sensie wdzięczna? Plastyczna, żeby pokazać ją jako bohaterka właśnie tej krótkiej formy. Ja jeszcze tylko nawiążę do tych wyświetleń, jeśli mogę. Tak masz rację, że wiesz, 4 miliony z głównego kanału, ale chociażby jest równoległy kanał IGN-u, który ma tam prawie... My naliczyliśmy tak mniej więcej, że to poszło w okolicach 20 milionów w dobę. Więc to był naprawdę taki bardzo, wiesz, mocny wynik i to bardzo cieszy, szczególnie, że gdzieś tam też, wiadomo, highlightem imprezy był nowy zwiastun Naughty Dog, gdzie no wiadomo, jakie to jest studio i jakie dostarcza projekty. Na to też wszyscy bardzo czekali, ale udało się tam jakoś powiedzmy nawet wypłynąć ponad tamten trailer, co było super. No, jeśli chodzi o samą Ciri, to że tak powiem, dla mnie to nie była w ogóle kwestia jakby, wiem, że jest sporo komentarzy, że może zaskoczenie, czy coś jakby dla mnie było to tak oczywiste, że Ciri jest nową, czy że będzie nową bohaterką sagi, że w ogóle nigdy w ogóle tego nie zakwestionowałem tak naprawdę. Ona sama, jak zauważysz, no zwiastunie nie mówi za dużo, tak? Ma kilka linijek bardzo znaczących, które mówi, natomiast jej jakby plastyczność, tak jak pytasz a propos postaci, jest gdzieś tam bardzo jest bardzo interesująca, bo pozwoliło nam to zbudować story w takim równolegle do Majoni, czyli do tej dziewczyny, która jest, ma być poświęcona, prawda, że gdzieś tam znaleźliśmy taką fajną paralelę, która wiesz, jakby doświadczenia życiowe z Ciri gdzieś tam odzwierciedla teraz tej młodej dziewczynie, za którą znowu ktoś decyduje, nie? Ktoś podejmuje za nią decyzję, taka historia Ciri, ludzi podejmujących za nią decyzję. I teraz ona gdzieś od razu rezonuje z tą młodszą bohaterką, traktuje ją wręcz jak młodszą siostrę. Pozwala nam to też pokazać jej emocjonalność, tak? W przeciwieństwie do Geralta. Zawsze mieliśmy takie porównanie, że a co by zrobił Geralt w tej sytuacji, prawda? No to Geralt jest tym kolesiem, który wiesz, mruknie, popatrzy, odejdzie i tak dalej. Natomiast Ciri jest wręcz wulkanem emocji, to tak? Prawda. Ona jest bardzo zaangażowana, bardzo emocjonalna. To też w ogóle, mam nadzieję, widać w walce, tak? Że jej walka też jest dużo płynniejsza, ona się nawet dużo sprawniej rusza, jest taka, jest, ma te swoje piruety, ma te swoje takie signature moves, które robi, więc ona gdzieś tam jest bardzo fajny, też taki odświeżający, mam wrażenie, dla tego świata i dla nowej sagi, poziom energii, który ta postać za sobą niesie. No i poziom emocji, tak? Jak gdyby końcówka, jak można sobie pomyśleć, no wiesz, gdyby Geralt zabił Bałka, czy tego potwora z lasu i wyszedł i by zobaczył, że wieśniacy zabili jednak tą dziewczynę, bo jakby ta tradycja i ten zabobon, który gdzieś tam jest, jest silniejszy, jest mocniejszy. Tak, że oni nawet, wiesz, mimo zmiany okoliczności, oni dalej w to idą i po prostu sami ją zadźgali, co jest tragicznym końcem. Geralt prawdopodobnie by zrobił swoje, wiesz, i by poszedł wiesz, na konia i by odjechał. Niegdzie, gdzie dla Ciri de facto jest to tragiczny koniec, ponieważ jakby, okej, ona wykonała swoje zadanie jako wiedźmin, tak, ale gdzieś jednak jej intencje jako człowieka i próba uratowania tej dziewczyny, no niestety się nie udały, ponieważ jakby starcie ze społeczeństwem tak zakorzenionym po prostu w złym myśleniu, no jakby przegrała gdzieś tam tą walkę, prawda? Więc to daje bardzo też fajne możliwości opowiadania historii. I tu właśnie pojawia się ta kwestia, kto jest tak naprawdę w tym układzie potworem. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, comment. At it. Technologic, technologic, technologic, technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch. It, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Touch it, scroll it, pose it, click it, thrust it, crack it, switch, update it. Scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, get it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it. Technologic, technologic. O technologii też trochę jest w tym programie, no bo gry wideo to też jest świat nowych technologii, również świat efektów specjalnych, w których no, myślę, że odnajduje się nasz gość, czyli Tomek Suwalski z Platyzimasz, reżyser, scenarzysta, pisarz, znów słowo pisarz się pojawia. Chciałem zapytać właśnie o Ciri jako bohaterkę i generalnie w kontekście pracy z aktorem, tak w cudzysłowie, tak trochę, ponieważ no to też jest praca reżysera, tak jak mamy tutaj twój film krótkometrażowy z Janem Fryczem, czyli mamy z jednej strony aktora z krwi i kości uznanego i też musiałeś nawiązać porozumienie i namówić też do tego projektu i współpracować potem na planie właśnie z takim gigantem, tak, z taką ikoną. A tutaj mamy świat właśnie cyfrowy i to też nie chodzi o to, że w tym świecie nie ma prawdziwych ludzi i prawdziwych aktorów i też artystów motion capture, którzy pozwalają jakby zarejestrować ten ruch, ale tutaj też jest praca jakby z tą postacią. I właśnie chciałem zderzyć w tym pytaniu te dwa światy. Siri i Jan Frycz. Tak, to jest może to nie jest powszechna wiedza, ale wszystkie takie projekty CGI, czyli powiedzmy wygenerowane komputerowo, ale w takiej formie filmowej, które właśnie powstają do gier, bądź nie tylko, tak? Teraz też mamy całą gamę seriali zrealizowanych w podobnych technikach, na różnych platformach streamingowych. Wszędzie, gdzie są postacie ludzkie, powiedzmy realistyczne, to bazuje się na technice motion capture, czyli na jakby zbieraniu tego ruchu z prawdziwych aktorów, tak? Czyli de facto my mamy swój plan zdjęciowy i do Wiedźmina 4 również była taka sytuacja. To jest plan, który się rozgrywa po prostu na hali zdjęciowej, gdzie zamiast zbudowanej scenografii i zamiast ludzi w kostiumach mamy aktorów ubranych w kostiumy motion capture, to są takie po prostu specjalne stroje z markerami. Mamy cały rig kamer w podczerwieni, które ten ruch zbierają. Mamy również tak zwane HMC, czyli head mounted cameras, czyli kaski z kamerami, które zbierają mimikę twarzy, która jest praktycznie skanowana w czasie rzeczywistym i scenografia się buduje na zasadzie takiej, że wciągamy nasze wirtualne scenografie i w miejscach, gdzie są kontakty, na przykład budujemy rusztowania, budujemy różne rzeczy też dla kaskaderów i tak dalej, więc to trochę wygląda jak Dogville, szczerze mówiąc, von Triera. Natomiast jeśli chodzi o cały performance i pracę z aktorem, ona jest jeden do jeden, tak jak w pracy filmowej. Ja mam to szczęście, że i robiłem, i robię nadal projekty live action, i robię projekty i narracyjne, i reklamowe, i jakieś teledyski i tak dalej, więc ja bardzo dużo tego doświadczenia ze sobą łączę. Czyli jeżeli robimy projekt CGI, on jest dalej robiony praktycznie jeden do jednego, tak jakbyśmy robili projekt zdjęciowy, czyli po całym developmencie i scenariuszowym, i po storyboardach spotykamy się na planie. W przypadku akurat Wiedźmina 4 mieliśmy bardzo dużo dni zdjęciowych, ponieważ mamy bardzo zaawansowaną choreografię kaskaderską i mamy też walkę z potworem. My w ogóle tego potwora też jakby zbudowaliśmy, w cudzysłowie. Właśnie to też chciałem zapytać, jak powstał ten potwór, czy to też jest aktor? Bardzo mi zależało na tym, żeby mieć realną interakcję, żeby nie robić tej walki jakby w powietrzu, żeby albo nawet nie ustawiać po prostu punktów kontaktu, tylko żeby faktycznie była w tym organika. Bardzo lubię sekwencje walki, które gdzie czujesz zagrożenie, gdzie każdy ten cios może się okazać śmiertelny, a nie czujesz do takiego po prostu choreografii tańca, prawda, i unikania. Więc tutaj Bałk, nasz potwór, został stworzony z trójki kaskaderów, gdzie jeden grał ciało środkowe, a dwóch pozostałych grało jego ręce i wszyscy byli spięci na zasadzie takiego rigu rurek, omarkowani, więc my widzieliśmy na ekranach poglądowych i w naszych kamerach widzieliśmy potwora, prawda? A jednocześnie kaskaderka, która odgrywała ruchy Siri do tych sekwencji, miała realne kontakty z walką. Natomiast jeśli chodzi o sekwencje aktorskie, no to zatrudniamy profesjonalnych aktorów. W tym przypadku casting był głównie brytyjski. Ściągaliśmy aktorów z Londynu i po prostu gramy tak, jakbyśmy grali film. Setupujemy też kamery, więc jakby większość kamer, które w ogóle widzisz w tej leży, to są kamery zarejestrowane na żywo, na hali, dlatego one są bardzo organiczne, mają operatora, który jakby jest na co dzień, pracuje jako szwękier i też jako DP, więc cały ten ruch jest przeniesiony. Dlatego jakby wiesz, porównywanie tych dwóch rzeczy, dla mnie to jest jeden i ten sam świat tak naprawdę. Dla mnie praca z aktorem, czy to robimy wiesz na hali i jesteśmy ubrani w śmieszne kostiumy z kulkami, czy jesteśmy na hali w scenografii i gramy wiesz pod kamerę filmową, znaczy tutaj też gramy pod kamery filmowe, więc to jest tak naprawdę film zarejestrowany, wiesz, na wideo, tak na hali, który później jest zmontowany jako film wideo na hali, prawda? I dopiero później jest wszystkie te dane są przenoszone do komputera. No i tam się zaczyna zabawa, tak? Bo cała magia, tak? No, magia na tym pierwszym etapie jest, ponieważ jeżeli widzisz potwora na planie złożonego z trzech osób, które wiszą na sobie, właściwie są połączone rurkami, to też ciężko jest zachować powagę w takiej sytuacji. Zastanawiam się, ile razy jest taki moment, kiedy ktoś nie wytrzymuje, musi być poważny, a na przykład wybucha śmiechem. Nie, akurat właśnie kaskaderzy są do tego super przyzwyczajeni. Że nie wiesz, też mamy w ogóle super ekipy kaskaderskie. To tutaj ukłony w stronę Maćka Kwiatkowskiego, który był i koordynatorem kaskaderów. I też był gościem Samograja. Polecamy w archiwum podcasty.polskieradio.pl. I był w ogóle Geraltem w większości części Wiedźmina w ogóle, ale Maciek też koordynował prace kaskaderskie do tego trailera. Był Bałkiem, był głównym ciałem Bałka, tego naszego potwora. Więc też mamy wszystkie systemy linek, rusztowań i tak dalej, żeby też porobić wszystkie tak zwane stunts, czyli wszystkie właśnie przewroty, wywrotki, ciosy, uderzenia i tak dalej, więc dlatego ta praca często trwa bardzo długo. To, co mówię, że zabawa się zaczyna po, dlatego że w przeciwieństwie do materiału filmowego, tutaj mamy poziom po prostu takiego detalu, że możemy wszystko zmieniać. Czyli jeżeli gramy ujęcie filmowe normalnie na planie zdjęciowym, no to jest nagrane, tak? Ruch kamery jest nagrany, aktorzy zagrali, wszystko jest i jak gdyby, okej, są bardzo zaawansowane techniki kompozycji, gdzie da się połączyć, jak Marvel tak robi, tak? Że nie ma aktorów w tym samym czasie i miejscu i później ich kompozytuje ze sobą, ale powiedzmy, że to już jest dosyć droga zabawa. Natomiast my tutaj w przypadku techniki motion capture mamy taką możliwość na co dzień, to znaczy ja mogę wziąć dubel aktora jeden, a drugiego aktora dubel drugi i ich połączyć w jedno ujęcie, prawda? Mam później jeszcze zespół animacyjny, który jak gdyby zaczyna nad tym pracować, tak? I czyści te ruchy, dopracowuje, natomiast no, możliwości zmiany są nieograniczone. A na samym końcu jest takie wielkie wydarzenie jak The Game Awards, w czasie którego można spotkać na przykład Harrisona Forda na scenie i wielu najważniejszych ludzi tego świata, no przede wszystkim show biznesu i rozrywki, ale też gier wideo i pokazać tę swoją pracę. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Tomek Suwalski był gościem Samograja. Również dziękuję. A my słyszymy się na podcasty.polskieradio.pl. Tam kolejne epizody, również archiwum, no i też cykl na antenie Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Radek Nałęcz za chwilę w tonacji Trójki i Grzegorz Hoffman. Samograj.